Merel puhutaan nyt tuulet, tuulet öllä võima täyn. Öldi huulil sinu huulet, taida tuuli näile tšäys. Juttu meri jäi meri, missi kasse miu tõi. Juttu meri jäi meri, mie menne nüüd või. Päel on sirga taivas, taivas kõik on tähti täyn. Palju tähti alla langes, palju tähti taiva jäi. Juttu meri jäi meri, missi kasse miu tõi. Juttu meri jäi meri, mie menne nüüd või. Merrannes valve liive, liive kõik on jälgi täyn. Tšenne jäljed sinne jättis, tšen sel liival enne tšäus. Juttu meri jäi meri, missi kasse miu tõi. Juttu meri jäi meri, mie menne nüüd või. Siil õlle laivad, palju laivui merre jäi. Mere peal on sirga taivas, taivas kõik on tähti täyn. Juttu meri jäi meri, missi kasse miu tõi. Juttu meri jäi meri, mie menne nüüd või. Kasse miu tõi. Juttu meri jäi meri, mie menne nüüd või. Juttu meri jäi meri, missi kasse miu tõi.